بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبل لابنيا آية بقول يسديسن يتوبات أو سورة آل عمران سمدة وإلهي سبحانه وتعالى نغصى ورمي عشر كين آيديه ودا بيجي إلهي وحو كلها المؤمنين فوالا إذن جهبيا مالكينا لإذن كل جهبيا نفسينا لإذن كل جهبيا قال هذا أهل كتاب كان وحاك مغليسان iye nimanka mushrikiinta dhib fara badan ayaad ka maqlaysaan oo ilaahay haddii aad sabartaan oo ilaahay oo arrintaas ku sabartaan allana aad ka cabsatiin arrintaasi waxay ka mid tahay umuuraha laysku adkaynayo laydinka doonayo ayuu dhahay ilaahay ayadaynu meeshaan ka gelayno ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga warramayaa ballanka ilaahay subxaanahu watacaala ahlu kitaabka uu ku qabtay iyo sidii ballankaasi ay u jebiyeen gaar ahaan nimanka yahuud la yidhaahdo ayaa alla nooga warramaya subxaanahu watacaala allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala waadkur xusaydka maxamed kahow id waqti akhada allahu alla uu qabtay miisaaqa aladiina kuwa ballankooda uu filkitaaba kitaabka la siiyey alcahdu calayhim fi tawraad weeye ballankii tawraad lagu qabtay ayaa loola jeedaa waadkur xusowda ilaahay id waqti akhada allahu alla uu qabtay miisaaqa aladiina kuwa ballankooda uu tulkitaaba kitaabka la siiyey waxaana weeye ballankaasi ou dha ilaahay latubayinunnahu waad caddaynaysaan oo waad caddaynaysaan hu kitaabka linnaasi dadka ayaad u caddaynaysaan walaa taftumuunahu mana ka qarinaysaan fanabaduuhu way tuureen ballankii ou dha ilaahay waraa adhuurihim dhabaryaalkooda gadaashooday ka tuureen washtarow waxay ku shiraysteen bihi ballankii ilaahay samanan dheefow dha ilaahay qaliilan oo yaroo adduunyaa fa bi'sa waxaa baas lahow dhahay alle maa yashtaruuna waxa ay shiraysanayaan ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala isagoo rasuulkiisa la khidaabaayo nimanka yahuuddana waxa weeye lagu tawbiixinaayo gaar ahaan kuwii zaminka nabigeena calayhi salaatu wasalaam joogay oo looga khabraayo wixii markaasi usuushoodii ka dhacay looga warramaayo ayaa alle wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxaad xustaa markii ilaahay subxaanahu watacaala nimanka ahlu kitaabka ballankooda u qabtay ballankaasina waxa weeye lawallaahi yatubayinunahu waad caddaynaysiin oo waad caddaynaysiin weeye hu kitaabka ayaad caddaynaysaan waxaa kaloo la akhriyaa yana waa la akhriyaa qaradeeda camarko waxa weeye ou dha ilaahay cahdiga lagu qabtay layubayinunahu inay caddeeyaan oy caddeeyaan kitaabka oo walaa yaktumuunahu aysan qarin fanabaduuhu way rideen ou dha ilaahay waxaa laga wadaa darahul miisaaqa ballanka ayay tuureen waraaa duhuurihim dhabaryaalkooda gadaashooday ka tuureen dhabarka gadaashiisa wax laga tuuro sida loogaga cabiray waxay kinaayo ka tahay layidhi cadamu tamasuga layidhi bihi inaysan kitaabkii qabsanin ayaa kinaayo ay ka tahay maxaa yeele shay qofki aan qabsanaynin isla markaasina wax oo ihtimaama aan siinaynin amba aan dan anan ka lahaynin darahahu khalfa dahriyaaye dhabarkiisa gadaashiisa ka tuuraa wixii markaasi aad diidayso adan dan ka lahayni dhabarka gadaashiisaad ka tuurtaa ileen waxa weeye dibaad u soo qaadanaysaa kuguma jirto markaasaadan u aaba yeelaynin kitaabkii ilaahay marka markay u aaba yeeli waayeen oy ku camal fali waayeen ayaa waxaa laga dhigay walaxay dhabarka gadaashiisa ay ka tuureen washtarow way shiraysteen ou dha ilaahay subxaanahu watacaala bihi kitaabkii bedelkiisa weeye samanan dheef ayay ku shiraysteen ou dha ilaahay samantaasoo qaliilan oo yar kitaabkii ilaahay markay ka tageen waxay qaateen buu dha ilaahay subxaanahu watacaala shay adduunyaa oo liisay qaateen oo ay ka qaadanayaan dadka ayaga ka hooseeya riyaasada xagga cilmiga markaasi ay igu leeyihiin ay uga qaadanayaan markaasay waxay qariyeen towleed wixii ku yiilay ayagoo ka baqaaya in waxyaabahaas adduunyada oo dadka ay ka helayaan ay ka lunta iyagoo ka baqaaya marka waxa weeye arrin tool xun weeye oo maaragtay aad iyo aad u xun weeye kitaabka ilaahay xaraf ka mid a adduunyadan oo dhan laguma iibsan karo marka hadda qofki waxa weeye kitaabka ilaahay ka taga ama ka been sheega isagoo markaasi qaral adduunye iskale wuxuu dabagelayaa culamaa ul yahuud dabagelayaa maxaa yeele qaacido waxaa jirta culammadu waxay yidhaahdeen aayaddaanu inkastoy kusoo aroortay gaalada tajiru bidaylaha calaa cusaati lmu'miniin weeye gabada waxay ku jiidaysaa dadka mu'miniintaa oo dadkan umati maxameda oo waxa weeye aladiina yaktumuuna alxaqa weeye xaqa qarinaaya wayansuruuna albaatila baadilkana u gargaaraya dadka waxa weeye xaqa qarinaaya ee baadilka u gargaaraya dadkaas ayaa iyaguna soo gelaaya oo waxa weeye shareecada islaamkiina ka leexday waxyaabo kaleenkood wax ka dhigaaya oo xeer iyo nidaam diinta ilaahay ka duwan samaysanaya. isla markaasina waxa weeye iyagoo kitaabka ilaahay og ka been sheegaaya, kuwaas ayaa iyaga laftirkooda joogilaaya. ee ma ahan arrintu waxa weeye inay yahuud kaliya ay tahay. alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab, qaacido iyaduna way aheeday. cibradu waxa weeye caam weeye, ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa qofka adduunye ku bedesha waa qof ay u dhamaato weeye. fabisa waxaa baas loo dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, maa shay ayaa baas la yashtaruuna ay shiraysanayaan. almasuusu bidami ayaa maxduus ho, waxaa leeyahay shiraa'uhum haada, shirahoodan ayaa baas loo dhahay ilaahay. laa yaxsabanna aladiina, kuwiyaysan u malaynin aysan u malaynin u dhe ilaahay, yafraxuuna ku farxaaya, bimaa atow wixii ay la yimaadeen, wa yuxibuuna jecelne an yuxmaduu in lagu ammaano, bimaa shay lam yafcalu aysan falin. isla hadda nimankii yahuudda ayaa ilaahay nooga warramaya subxaanahu watacaala. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, laa yaxsabanna aladiina, udhe ilaahay ama laa yaxsabanna, fana waa la akhriyaa, laa taxsabanna, ha u malaynin oo ha u malaynin weye, markaas sadaakunaba uu noqonayaa. laa yaxsabanna aladiina, kuwiyaysan u malaynin oysan u malaynin un ilaahay, yafraxuuna ku farxaaya, bimaa atow wixii ay la yimaadeen, macnaha bimaa facaluu wixii ay faleen, oo min idlaalin naasi dadka baadiyeynteeda. dadka waxa weeye kuwa maaragtay ina dadka lumiyey oo wada baabile ku toosiyey, haddana waxa weeye wadadii baabilka ahay oo dariiqudalaalaha ah oo ay ummadda qaasiyeen ku faraxsan, yaysan u malaynin u dhe ilaahay. wayuxibuuna jecel, haddana wayuxibuuna jecel an yuxmaduu in lagu ammaano lagu faaleeyo, bimaa lam yafcalu waxaysan falin, oo ayagoo dadkii dariiqudalaale ku hagay oo meeshaas markaas isku toosiyey, ficil baabilana samaynaya, ayay haddana waxay jecel yihiin in lagu ammaano wala haysan samayn, oo markaasi inay xaqa haystaana oo xaqay ku dhegan yihiin, ahlu xaq weeye saas weeye waxaasay qabteen waxyaabahaas la yidhahdo. sida dadka madax kusheegaahoo maaragtay ahlulbaadilkaahu ay markaasi ay u jecel yihiin waxyaabo aysan samaynin in lagu ammaano, isla markaasina qaarkood dadka baadida ay u horseedeen ay ku faraxsan yihiin oo ugu tacabatumaaya, taasoo kaleentood ayaduna sidaasay noqonaysaa weeye. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, falaa taxsabannahum, ou dhe ilaahay, falaa taxsabannahum, kuwaas ha u malayn oo ha u malayn ou ilahay sayidka maxamed kaahow, bimafaazatin, makaanu liibaan inay ku sugan yihiin. amba falaa yaxsibunahum, yaysan u malaynin oysan u malaynin, bimafaazatin, makaanu liibaan inay ku sugan yihiin. makaan oy cadaabka ilaahay min alcadaabi, cadaabka ay uga liibaanayaan. falaa taxsabannahum, ha u malayn oo ha u malayn, bimafaazatin, makaanu liibaan inay ku sugan yihiin, min alcadaabi, cadaabka ay uga sugan yihiin aakhiro. bal waxa weeye makaan oo lagu cadaabayo ayay ku sugan yihiin oo jahannamo weeye. dadkaasi waxaa u dambeeya naarta jahannamo in la geliyo ayaa u dambeysa. marka waxa weeye dadka waxa weeye baadilka samaynaya, ummadda ilaahayna baadiyeynaya oo luminaya, haddana waxa weeye waxaysan qabanin in lagu ammaano jecel oo la yidhaahdo waxaase waxaasoo qabta saasoo yidhi dadka doonaya, ilaahay waa u digaya subxaanahu watacaala. waxaana la leeyahay yaysan u malaynin inay meelay ku korayaan isugan yihiin, bal waxay ku sugan yihiin makaan ilaahay uu ku halaagaayo. culimmadu waxay yidhaahdeen ahlutafsiirka aayaddaanu waxay dabada ku jiidaysaa calaa man yakuunu khabiisa albaabin, qof waxa weeye baabinkiisa hoose uu xun yahay, wayuxibu ziinata daahir weeye, wuxuuna jecel yahay daahirkaa ziinadiisa, baabinka khabiisa uu ka yahay, marka ziinadaas oo daahirka ayuu jecel yahay. masalanba waxa weeye kaan yadhara alcilma, cilmi inuu daahirsado oo dadka waxa u daahirsanayaa inuu ahlulcilmi uu yahay, wa silaax, inuu dadka cilmi iyo silaax hagaag iyo wanaag uu leeyahay, wa taqwa, taqwa ayuu muujisanayaa, maca kownii fi lbaadili laalan mudilan weeye, asagoo baadinka hoosaansa ah mid baadiyoobay ilaahay ummaddiisana baadiyeynaya, taas ayaa soo gelaya isaguna. walahum maxaa usugnaada u dhe ilaahay kuwaas aakhiro cadaabna cadaab u dhe ilaahay, cadaabkaasoo aliimun mu'limun oo xanuujo u dhe ilaahay. walilaahi alla waxaa usugnaada u dhe ilaahay mulku samaawaati, samaawaatka mulkigooda iyo wal ardi akhrada mulkigeeda, wallahu allana calaa kulli shayin, shay la arkay kulligiisa qadiirun, allahay kara weeye. ilaahay subxaanahu watacaala aayadda tan waa uu noogaga dhigayaa adilo ilaahay tasarufka koonkan inuu iska leeyahay. maxaa yeele samada daatadeeda iyo arlada wax markaasi waxa weeye booda kama taagna in ilaahay iska leeyahay. samada waxa weeye iyo arlada daatadooda in cid ay milkiso kaleentood oo aan alle ahaynin doodu kama taagin, ilaahay cid kula murmaysa ma jirto. Waxa markaasi bani aadamku uu sameeyo wax sheegto, cid ku murmaysa gaal iyo muslim oo dhahaysa waxa weeye samaawaadkan ayaan wax ku leeyahay ama arladatan ma jirto. Marka si gooniya ayagaa loosoo qaaday, wax walba ilaahay isaga ayaa iskale. Welilaahi alla waxaa usugnaada u dhahay alle subxaana watacaala, mulku samaawaati samaawaadka mulkugooda iyo waal arla rada mulkiyeeda madaxka khazaa'intiisa rizqiga nabaadka dayrkooda wallahu alla calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa qadiiru calayhi kara weeye. Waxaa ka mid a gaalada la cadaabayo iyo maaragtay muminiinta la korinayo. Ina fii khalqi samaawaati samaawaadka abuuristooda u dha ilaahay iyo waal arli arrada abuuristeeda iyo wixii labada samada iyo arrada ku sugan oo cajaa'iba iyo waktilaafi leyli habeenka istilaafkiisa iyo wanahaari maalinta u dha ilaahay la aayaatin aayado ayaa ku sugan liulil albaabi caqliga kuwa u saaxiibka u sugan. Aayaddan iyadan intaanan macnaheeda u gelin waxay aheedaa la yidhi saw nusuulkeeda kufaaru maka nabigeenna waxay ku yidhaahdeen calayhi salaatu wasalaam i'tinaa biaayatin tadullu calaa ana allaha waaxid, waxaad noo keentaa maxamedow aayad oo tusaalaynaysa ilaahay inuu keligiis yahay. Markaasaa ilaahay isagoo ku radinaayo wuxuu dhahay ina fii khalqi samaawaati waalardi aayadahaas weeye inadu xarfu tawkiidin wanasbin waaye fii khalqi samaawaatina fii khalqidaas jaaru mashhuur weeye oo khabarkeedi oo muqadama weeye khalqiduna mulaaf weeye samaawaadkuna mulaaf ileyhi waaye la aayaatina isinkii oo muakhara weeye ina la aayaatin saasay aheday inada isinkeedi la aayatinaas weeye. Jumlooyinkaana markaasi waxay noqonayaan khabarki bay noqonayaan. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ina la aayaatin aayado ina la aayaatin aayado dalaalaad weeye kuwa tusaalaynaayo ilaahay qudradiisa iyo waxdaanidiisa ayaa fii khalqi samaawaati samaawaadka abuuristooda ku sugan iyo waal arli ahlada iyo wixii dhexdooda oo cajaa'iba weeye iyo waktilaafi leyli habeenka iskhilaafkiisa iyo wanahaari maalinta iskhilaafkeeda waxay isku khilaafayaan imaasho iyo tegid ziyaado iyo nuqsaan cadaan iyo madow laakiin yay ugu sugan yihiin liulil albaabi u dhahay caqliga ku u saaxiibka dadka waxa weeye caqliga saliimka iska leh ayaa aayada ugu sugan yihiin ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala ee cid walba waxa weeye aayada uguma sugna. Dadka caqliga leh oo cuquushoodu ay kaamilka tahay oo caqligoodu saliimka uu yahay ayaa ilaahay marka noo sifaynaya. Sifaadkan dadka laga helo ayaa lagu tilmaami karaa ulul albaab la dhihi karaa inay caqli leeyihiin. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala alladiina ulul albaab kaasoo waana laga bedeli karaa alladiina ulul albaab kaasoo yadkuruuna allaha alla xusaayo u dhe ilaahay qiyaamana u dhe ilaahay ayagoo taagtaagan iyo wa qucuudan ayagoo fafadhiya iyo wa calaa junuubihim dhinacyaalkooda ayagoo ku sugan mudajiciina weeye fii kulli xaalinay ilaahay xusaayan subxaanahu watacaala. ulul albaabkaa ilaahay sifaynaya oo aayadaha ilaahay ku cifro qaadanaya alladiina ulul albaab kaasoo yadkuruuna allaha alla xusaayo udha ilaahay qiyaaman ayagoo taagtaagan iyo wa qucuudan ayagoo fafadhiya iyo wa calaa junuubihim dhinacyaalkooda korkooda ayagoo ah mudajiciina fii kulli xaalin weeye. cabdullahi ibnu cabaas waxaa laga wey xafr caalimin umma yusalluuna kadalika u dhahay xasa bidaaqa salaaday dukanayaan sidaasay u dukanayaan awooddoodu siday tahay oo qofka qiyaam ka caajisa qucuudoo ku dukanaya qucuud fadhi qofka ka caajisa asoojiifa u dukanaya sida markaasi waxa weeye axaadiisu soo aroos kutu fiqeena ay dhigayaan wayatafakkaruuna fi fikiraayo u dha ilaahay fii khalqi samaawaati samaawaadka abuuristooda iyo waal arli ahlada abuuristeeda wayatafakkaruuna u dha ilaahay fi fikiraaya fii khalqi samaawaati samaawaadka abuuristooda iyo waal arli ahlada abuuristeeda samaawaadkan ahladan abuurkooda ayay fi fikiraayaan si waxa weeye ay ugu daliisadaan calaa qudrati saanici maa weeye saanici sanciye awooddiisa alla ah subxaanahu watacaala u daliisadaan weeye iyo inuu ku jifoobay sifatulkamaal weeye. Tafakurku marka waxa u dhaxashaya qofka cilmiga leh iyo macrifo caarifka la yidhaha abulxasan ushaadari waxa u dhahay daratun min camal alquluub khayrun min masaaqiil aljibaal min camal alabdaan u dhahay waxa u dhahay dare dhuura caso wax qadarkeed ah oo camal alquluub oo qulubta fikir laga sameeyo ah iyo tadabur waxay ka khayr badan tahay buuraha waaweyn camal ah oo markaasi didinka laga sameeyo. marka tafakurku aada iyo aada u yaab leeyahay. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wayatafakkaruuna fi fikiraaya fii khalqi samaawaati samaawaadka abuuristooda iyo waal arli arrada abuuristeeda yaquuluuna usoo qadaro waxay haddana ku qowlayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow maa khalaqta ma aadan abuurin haadaa midka kan oo khalqiga oo aanu arkayno samaawaadkani arradaana baadiran xaal aatay kii maarata ciyaaraya ma aadan abuurin, ilaahay u ciyaaru ma abuurin makhluuqan weynu aanu arkayno. bal daliilan calaa samaali qudratiga, waxaad u abuurtay qudradaada kamaalkeeda in loo daliishado. subxaanaka ayay leeyihi nasahnaantaadi tanziihan allaka ilaahu kuusunaas, ilaahu aad ka nasaantahay, cabas dheedheelaad ka nasaantahay. faqina naga kori ayay leeyihiin cadaaba naari, naarta cadaabteeda ilaahu naga kori, ilaahu cadaabta naarta naga dhowr, saasay leeyihiin. arrintaan hadda marka ducada ahoo dambo naarta ilaahu naga kori waxay ka sababoogeysaa layidhi rabbanaa maa khalaqta hadaa baadilan, ayay ka sababoogeysaa. oo waxay ka wadaan markaan ilaahayow aanu ku helnay oo aanu ku waxidnay, markaanu ku waxidnay oo aanu ku nasahnay naqaa'is, faqina cadaaba naar weeye. maxaa yeele naartu waxa weeye jasa waxay u tahay dadkii ilaahay caasiyay oo alla aan waxidin, marka ilaahu naartaas naga dhowr annagu waa ku waxidnay weeye. rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayna ay leeyihin go jacdooda sii wata, innaka adigu man tudkili naara, naarta ruuxi aad gelisid. waxaa laga wadaa lilkhuluudi fiiha weeye, waaritaan ugu waara ayaa loola jeedaa ee bacdu lcusaad in la cadaabayo ayaa soo aroortay. ee hadda middaan ilaahay laga magangelaayo oo khatartaahi waxa weeye naarta lagu waaro weeye. innaka adigu man tudkili naara, naarta ruuxi aad gelisid. faqad xaqiiqaha ahdayta waad hoojisa kaas, ilaahay waad hoojisa kaas. wamaa lilzaalimiina, zaalimiintana uma sugnaanin oo kaafiriinta min ansaarin, kuwa u gargaara uma sugnaanin oo ilaahay cadaabkiisa ka mancinaya. wamaa lilzaalimiina, zaalimiinta uma sugnaanin min ansaarin, kuwa u gargaara uma sugnaanin. rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayna ayay leeyihiin ud ilaahay ulil albaabku, innanaa anagu samicnaa waxaanu maqalnay munaadiyan mid naadinaaya, innanaa anagu samicnaa waxaan maqalnay munaadiyan mid naadinaaya. munaadigaasoo yunaadii u naadinaya dadka lil iimaani, iimaan ugu naadinaya alla ay rumeeyaan. munaadigaas waa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam, amase waa qur'aanka weeye. maxaa yeele rasuulka calayhi salaatu wasalaam iimaan buu noogu naadinayaa, qur'aanka lagu soo dejiyana haddee isagana iimaankiibaa laysugu naadinayaa. nidaha oo nabi calayhi salaatu wasalaam lagu isnaadiyane waxaa la yidhi markaasi waa xaqiiqi baa la yidhi, qur'aanka haddii la yidhaahdane nidahaas waa majaasi yaa la yidhi, labadabana waa la dhihi karaa ayaa la yidhi. marka waxay leeyihiin waxau noogu naadinayaa an aaminuu bian aaminuu rumeeya birabbikum, rabbigiina rumeeya. an aaminuu bian aaminuu rumeeya birabbikum, rabbigiina rumeeya. fa aamanaa, dibidna waanu rumayno, rabbiga waan rumayno. rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayna ayay leeyihiin, fakfir lanaa noo dhaaf, dunuubanaa dunuubtayna noo dhaaf, wakafirka astur canaa xaggayna sayi-aatina xumaayalkayna. rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayna ayay leeyihiin, fakfir lanaa noo dhaaf, dunuubanaa dunuubtayna, wakafir canaa xaggaynana ilaahayow ka astur sayi-aatina xumaayalkayna. ilaahu ciqaab ha noogu daahirin oo sayi-aadkayna ilaahu naga astur, saasay leeyihiin. watawafanaa, ilaahuna oofay leeyihiin, oo ilaahu ruuxayna qaad, maca alabraari, ay fii jumlati alabraari, dadka baariyaalkaa jumladooda ilaahu na oofso. watawafanaa, allowna oofso, maca alabraari, baariyaalka micigooda, ambiyada iyo saalixiinta micigooda ilaahu na oofso, oo nagu daray ka wadaan. waxay ka wadaan uxshurnaa macahum, ilaahu naga soo kulmi, wajcalnaa fii zumratiin, jamaacadooda ilaahu naga yeel. muraadka abraarta loola jeedo waa kuwa maaragtaya la dahiray oo waxa weeye dunuub aanan samaynaynin, kuwaas ayaa loola jeedaa ilaahu micigoodana yeelay leeyihin. haddana iyagoo jacdooda sii wata waxay leeyihin ud ilaahay, rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow, wa aatinaa nasiih maa wacadtanaa, waxaad noo yabooday, calaa rusulika, calaa alsinati rusulika, rusushaada lisaankeeda aad noogu yabooday, oo raxmad iyo fadli ah weeye. su-aasha hadda arrimahaas ay su-aalanayaan wacdiga ilaahayna idoon la guub yeelayn, waxa weeye baa la yidhi in ilaahay uu ka yeelo dadkii mutaystay arrintaas in ilaahay kala mid dhigo, taasay ka wadaanaa la yidhi. ee waxa weeye waxaysan yaqiinsanin ayagu inay mutaysteen, aysan yaqiinsanin. hadda rabbanaadan ay soo celcelinayaan waxay ku xeel dheeraanayaan tabaruc weeye, mubaalaqati tabaruc weeye, saas weeye. rabbanaad waxa loo soo celcelinayo waxa weeye lafdu rabbanaa waxaa lagu sheegay meeshaan shan jeeraa lagu sheegay. ilaahay subxaanahu watacaala marka waa ajiibayaa oo waxa weeye fastajaaba lahumaa, ilaahay dhihi doonaa subxaanahu watacaala. waxaa kaloo xataa la sheegay in rabbanaadu ay tahay culimada qaarkeed yidhaha ismul acdamkiiba inay tahay. sheekha la yidhaha jacfaru saadiq ayaa waxa weeye waxaa kamid aheed baa la yidhi xisbigiisa ama xisibkiisa oo akrinaayo ducooyinkan aayadaha kan maaragtay suuratu aal cimraan ugu dambeeya weeye. oo waxa uu dhahay sida tan, haddii masalanba qofku uu yidhaahdo uu ku ducaysto aayadaha kan uu akristo, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka khoofaya waa ka korinaya, ilaahayna wuxuu doonaya ayuu siinaya. marka hadda sidaas waana la ajiibaya ayuu dhahay. Marka hadda ina fii khalqi samaawaati waalardi aayadaha kan ilaa markaasi laga soo gaaraya fastajaaba lahum rabbuhum wa ay kamid taa layidhi oo wiraada saalixiin taa layidhi. Laakiin waxaa fiican in la dhameeyo oo suuradda aakhirkeeda la dhameeyo, suuradda dhan la dhameeyo weye. Weliba waxay fiican tahay oo nabiga soo aroortay marka cindal istiqaaq min annawm leylan, habeenkii markii hurdada laga soo baraarugo, sidaas ayaa maaragtay wanaagsan. Marka waxaa la yidhi qofka markaasi waxa weeye ducooyinkan ku ducaysa ambase waxa weeye rabbana ducadiisa shan jeer kusoo celiya waa la ajiibaya ha layidhi. Waxaana laga qaadanayaa oo laga faa'iidaysanayaa rabbanaadaa marka shan jeer lagu soo celiyey waxaa ka daba maray fastajaaba lahum rabbuhum weye. ducadiisa marka qofka ay kusoo noqnoqoto rabbanaa shan jeer ay kusoo noqoto ijaabo ayaa loo rajaynayaa. walaa tukzinaaha na hoojinin ay leeyihiin yowma alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda inaka adigu allow laa tuhliful miicaada yaboha maguug yeelaysid waxaad yabohdo oo bacsi iyo jaza ah. fastajaaba waa ajiiba u dhahay ilaahay lahum ayaga fastajaaba waa ajiiba lahum ayaga u dhahay ilaahay rabbun rabbigooda waa ajiibay ilaahay subxaanahu watacaala ducadooda waa ajiiba u dhahay ilaahay wuxuuna ku ajiibay annii biannii anugu laa uliicu layici maayo camala caamili mid camal kale camalkiisa oo minkum idinka idinkamida oo min dakarin ku laba oo ambase un saa ku dedig ah maxaa yeele bacdukum barkiin kaa'inu min bacdin barka sale ayuu ka aaday rag iyo haween way isdhaleen weeye amalkiina marka ma layacayo dha ilahay subxaana watacaala. faladiina kuwa haajaruu haajiro dha ilaahay wa ukhrijuu la bixiyey min diyaarihim daarahooda laga bixiyey wa uduu la dhibay sii sabiiri jidkayga lagu dhibay wa qaataluu dagaalamay oo gaalada la diriray wa qutiluu la dilay la ukafiranna waan asturi oo waan asturi canum xaggooda sayi-aatihim xumaayaalkooda waan ka asturayaa udha ilaahay wala udkhilannahum waana gelin oon waan gelin jannaatin jannaat jannaaskaasoo tajri ay dureeraysa min taxtaha hoosteeda alanhaar uu yaalo sawaaban udha ilaahay sawaaban u dhahay yusaabu sawaaban weeye waa la sawaabinayaa sawaabin sawaabkaasoo min cindillaahi ilahaysiisa ka ahaaday wallaahu alana cinda hoogkiisa waxa ahaaday xusnu sawaabi sawowkiisa wanaagsan. aayaddan qaybtaan dambe waxay soo degtaa idi umu salama waxay tiri yaa rasuulallahi inii laa asmacu dikra nisaa'i fi lhijrati lishayin anigu naagaha ma maqlaayo tiri hijrada ayagoo wax lagu sheegaayo. haddana waxa weeye jihaadka markaasi loogaga waramaayo marka waxaan ka baqaayo hay tiri inaan annaga wax khayraba nagu sugnayn. markaasuu dhe ilaahay faladiina kuwa haajaruu haajiray oo maka ka tegoo madiine tegay iyo hijradu mar walba ay jirto wa ukhrijuu laga bixiyey min diyaarihim daarahooda uduu la dhibay sii sabiiri jidkayga lagu dhibay diintayda lagu dhibay weeye wa qaataluu dagaalamo kufaarta la diriray wa qutiluu la dilay la ukafiranna waan ka asturi oo waan ka asturi canum xaggooda sayi-aatin xumaayaalkooda wala udkhilannahum waana gelin oo waan gelin jannaatin jannaat jannaatkaasoo tajri ay dureerayso min taxtiha hoosteeda taxta asgaariha wa qusuuriha weye alanhaar uu yaalo sawaaban ow ilaahay sawaabin ow ilaahay oo la sawaabinaayo sawaabkaasoo min cindillaahi ilayaysiisa ka ahaaday wallaahu alla ow ilaahay xusnu cindahu agtiisa waxa ahaaday xusnu sawaabi sawowkiisa wanaagsan jazakiisa wanaagsan ayaa ilahay agtiisa subxaana watacaala. marka ankarkeen intaasuu ku egyahay wallahu subxaana watacala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم ليزدادوا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم فيبوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم أن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم أنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وكب العظم يا آيات بقول صلوات لحاد وصورة على عمران كمده إلهي سبحانه وتعالى أبو نوضسه ورمي عشر كان عن عشر كوره آخر كيسة وإلهي سبحانه وتعالى رسول كيسة أسوي رأسه أصلي سين آية يسن كمرجين أيود إلهي كوة كدك دقا يقال لماذا أوصي سريع أغضع آية إلهي سبحانه وتعالى أنك إياك أجر قارين أيو ليه قولد أسنو حي آية كفار مكو أما منافقين بي آية الله وذور سبحانه وتعالى إلهي وحبكم أطبع يانو بإلهي وكفر قاسي ودك دقا يان مدي إلهي وحوة دبا يان معهم وينفر بيكو دبا يان الله وذور دون يا إنو سنب أسئي لن آخرة وآخرة وحبئي سنكهرين إلهي مركز أيوه وجيه وحانا أصبنا رود إلهي ولهم وحا أصبنا ذي عذاب عذاب عذاب تاسو عظيم أوين العذاب نارا أجد إن ميشان كجلين أن إلهي سبحانه وتعالى إسلق ولد أسئوه وهميا وحاولي يقول ما رسيا إيمان كبدل فيه تكفر قاطي حركا حرمتا سيئي سن إلهي وحبئوا ديبين أيها سيد باتأي خطهي أيها الله موقع وهميا إن الذين قوى أيود إلهي اشتروا الكفر قال لماذا اشتروا يستود إلهي بالإيمان بدل الإيمان إيمان كبدل كيسة إن الذين قوى اشتروا الكفر قال لماذا يستود إلهي بالإيمان إيمان كبدل كيسة إلهي بعد أن بقوا البدلية ليلة ووحى لك تغيى أيغو إيمان كسوق إنجي كفر كسوء إبسدي لن يلور الله الله قدل ما يانو إلهي كفر غورة شيئا شيئا قدل ما يانو وهذه الدون كانوا تن أولا كفريو إلهي وحبك دي ميس هذه الدون كانوا تن دسك جوغا أي سقيال نقراني إلى حديث سوار وري وحاوي إلهي وحبك وانفع ميس إلهي وحبك نزهاني هاي إن لا ضرو إيا إن لا أنفعو إنت هو سنزهاني ولهم حا أصبنا دول إلهي كواس عذاب عذاب أي أصبنا ذي عذاب كاسو أليم لم هو أنحان وجيه وعذاب معكوي ولا يحسب أن الذين كو يسا أم علينا نول إلهي كفروك فيه أنا ما في نملي أن أخرن إن اللهم أيقى خير خير إنه لأنفسهم نفطر وخير إياه إنما إنك لا تم هي أن نملي وأن أخرن إن اللهم أيقى ليزدادوا إن إزيادتان أو إلهي اسما جنب إزيادتان ولهم حان أصبنا دوله ألا عذاب عذاب أي أصبنا ذي عذاب كاسوم مهين ذو إهانة إهانة الصاحبة إلهي يقول سبحانه وتعالى ولا يحسب أن الذين كو يسا أم علينا ولا يحسبن نوال أخيا ولا تحسبن نوال أخيا أو تا يي أنت نوال أخيا لبقي أو سبعية تانوي هذه تعالى أخيا خبر قوى النبي عليه الصلاة والسلام الذين كفروا يا وحين قنيس مفعول أول لتحسبن إنما نملي لهم نسيم على المفعول الثاني أي تعالى رسولك عليه الصلاة والسلام أي نفس لي أن قنيس هلا سبر جلنا يا وإله يا مرت رسولك سهولا يا هم لين قال ذا كرسلا نكرلين وعمر الله رينا يا تسبق إلهي وأستعون عيو إلهي أوليدي سأولين عيو خيرنا أطاعي معي لقالة دي وحو البيت مين يان عمر بالسيهي إلهي رسيهي سيحون يان ذاتك إلهي مؤمنين سيساعي طمين يان خيرنا أطاعه أمرين وأسوبين هو ده إلهي سبحانه وتعالى له كارين يان إني الدمد أي بصدان وي وطول إلهي ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ودي إلهي لا دين كتجدونه يا هدي الله يا ولا يحسبن الذين لا ما يحسبن الذين كفروا ايا وحين قنيسا مفعول يحسبن ان قنيسا انما من لي لهم وحين قنيسا انما من لي لهم خير وهي هايسا سد ما سد مسؤوليها وهي دبدي مسؤول اي مركا سي بو سودي جليسا مركا وحين قنيسا قالوا يسن ملين كرسدا او كرنين او كادينين خير اني اوتاي بل ارينتا شرعي اوتاي ما هي لوان او كادينين سي دل ابصدان اجا من جهه الاحرام نساس وهي ولا يحسبن الذين كو يسن املين اما ولا تحسبنه ام ليسيد محمد كوي مكاس الذين كو كفروا كفري انا ما في نملي ان اكرنينو اي املاؤنا ويلهم ايغا ان اكرنينو بتدويل الاعمار وتاخيرهم وي cumriyaasha loo dheeraynaayo iyo markaasi dib loo dhigaayoon cuquubo lagu dedejinaynin khayrun khayr inuu u yahay lianfusihim naftooda yaysan u maalina ui ilaahay inamaa in kaleeta mahayna mamli waanu u koranaynaa waanu u kaadinaynaa lahum ayagu dha ilaahay liyasdaaduu inay siyaasadaan isman dembi ay siyaasadaan oo macaasida ay badsadaan maxaa yeela lur ilaahay kuma hayaan subxaana wa tacaala walahum maxaa u sugnaada u dha ilaahay cadaabun cadaab cadaabkaasoo muhiinun duu ihaanati ihaana u saaxiiba cadaab lagu ihaanaynaayo oo cadaabul aakhira ayaa ku dhacaaya qof ilaahay subxaana wa tacaala aakhira uu ku cadaabayo adduunyada wax kasta oo cumriga loo dheereeyo dembi kasta oo ku galo waxa weeye waxba maaragtay adduunya u tari mayso maa kaana allahu alla ma uusan ahaa nin buu dha ilaahay liyadara almu'miniina mu'miniinta inuu ka tegaayo calaa maa shayna uga tegaayo antum idinku calayhi korkiisa aad ku sugan tihiin dadow ayuu dha ilaahay xataa yamiisa alkhabiisa midka xun inta alla uu ka soocaayo min alqayibi midka wanaagsan wamaa kaana allahu alla ma uusan ahanin liyublicakum inuu idin daalacsiinaayo cala alkaybi qaybka idin daalacsiinaayo walaakin allaha allow dha ilaahay yastabi waa dooranayaa min rusulihi rusushiisa man yashaau ruuxa uu doono ayuu dooranayaa fa aaminuu billaahi alla rumeeyow dha ilaahay wa rusulihi ilaahay rusushiisana rumeeya wa in tu'minuu haddaad rumaysaan watattaquu aad ka dhowrsataan munaafiqnimada falakum waxaa idiin sugnaaday dha ilaahay ashrun ajir ayaa idiin sugnaaday ajirkaasoo cadiimun oo weyn dha ilaahay aayadda aynu meeshaan ka gelayno sidaba waxa weeye casharadeenna hore aynu kusoo soconay waxaa maaragtay ilaahay nooga soo waramay qaswadi weyneeday oo uxud oo waxyaabaha faraha badan ay ka dhaceen aayaddaa marka waxa weeye wacdi ilaahay subxaana wa tacaala nabigiisa uu yagoohaayo in ilaahay nabiga u kala saaraayo midka mu'minka ah iyo midka munaafiqa ah oo asxaabtiisa iskula jira waxyaaba markaasi laysku jarribo oo lagu kala baxana alla uu keenaayo arrintaasina waxay culummadu yidhaahdeen mar walba way taagan tahay bani aadamka mar walba waxa weeye markuu isku darsan yahay waxyaabo markaasi cilmu duhuur lagu kala aqoonsado ayaa markaasa waxa weeye lagu kala saaraya alla marka wuxuu yihi subxaana wa tacaala maa kaana allahu alla ma uusan ahaanin liyadara almu'miniina liyatruka almu'miniina mu'miniinta inuu ka tegaayo calaa maa shayna uu iga tegaayo antum idinku ayuu dhi ilaahay ayuha annaasu weeye dadka mukallafiinta oo dhan ayaa ilahay la khidaabaya calayhi korkiisa aad ku sugan tihiin taasu maxay tahay min ikhtilaabi almukhlisi bikayrihi weeye midka mukhliska ahoo mu'minka iyo midka kaloo isku darsan sidaa laydinkuma dhaafaayo dha ilaahay xataa yamiisa alkhabiisa u dha ilaahay midka xun oo munaafiqa alla intuu ka soocaayo min alqayibi midka wanaagsan oo mu'minka waxyaabaha laysku kala saaraya saan horu sheegnay takaaliifta iyo mashaqooyinka weeye arrintaasina ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu sameeyey maalintii uxud ayuu sameeyey sidaan soo marnay adduunyada marka la joogo mar walba imtixaan baa imaanaya ilaahay addoomankiisa waa kala yaqaan laakiin wax la yidhaha cilmu duhuur oo dadka la tusaaya imaanayo waa laysku baranayaa dhibaatadu markay timaado wamaa kaana allahu alla ma uusan ahaa nin buu dha ilaahay liyudlicakum inuu idin daalacsiinaayo cala alkaybi qaybka idin daalacsiinaayo oo markaasi waxa weeye munaafiqa iyo mu'minka aad kala garatiin qabla tamiis weeye intaan ilaahay idiinsu kala saarin marka cid qayb taqaana ma jirto ilaahay baa og subxaana wa tacaala waxaase alla subxaana wa tacaala uu ku daahirinayaa in amuur lagu kala haro iyo dhibaatooyin iyo waxyaaba laysku imtixaano alla uu keena adduunyada tan oo laysku aqoonsado sidaas ayaa dhacay walaakin allaha allow dha ilaahay yastabi waa dooranayaa min rusulihi rusushiisa xaggooda man yashaau ruuxa uu doono markaasaa ilaahay waxa u daalacsiinayaa qaybkiisa ayuu daalacsiinayaa sidii rasuulkeena calayhi isalatu wasalaam xaalkii munaafiqiinta loo daalacsiiyey sidii waxa weeye hore aynu usoo marnay fa aaminuu rumeeyow dha ilaahay billaahi alla rumeeya wa rusulihi ilaahay rusushiisana rumeeya fa aaminuu billaahi alla rumeeya wa rusulihi rusushiisana rumeeya wa in tu'minuu haddaad rumaysaanow ilaahay iimaanku waxa uu keenaa ilaahay noogu hamayaa watattaquu aad dhowrsataanood munaafiqnimada iska ilaalisaanow dha ilaahay falakum waxaa idiin sugnaadood helaysiin ajrun ajir ayuu dha ilaahay ajirkaasoo cadiimun oo weyn walaa yaxsabanna alladiina kuwii aysan u malaynnow dha ilaahay yabkaluuna ku bakiilaya bimaa kii aataahum allahu alla uu siiyey oo min fadlihi ilaahay fadligiisa huwa kaas oo bukhliga ahi khayran lahum khayr inuu u yahay yaysan u malaynin bal iska daayay huwa kaasu sharun shar ayuu lahum ayaga u yahay dha ilaahay fayudawaquuna waa loogu qoor duuduubayaa maa kii bakiluu ay ku bakiileen bihi maagow dha ilaahay yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda walilaahi allana waxaa u sugnaaday miiraasu samaawaati samaawaatka dhaxalkooda iyo walarlahrada dhaxalkeeda u dha ilaahay wallaahu alla bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan khabiirun allihi baad ninka warqabaa weeye aayadda tan ayadan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu uga waramayaa dadka maanicu zakaatka zikada dadka diida oo waxa weeye xoolahoodu markay nisaab gaaraan zikada ka bixin waaye. cadaabka maalinta qiyaamay iska leeyihiin iyo waciidka usoo arooray ayaa ilaahay subxaanahu watacaala halkaa nooga warramaya. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, walaa yaxsabanna aladiina yaxsabannadaan sii hadda aynu soo marayna la ixraabta yaxsabanna la yidhaahdo iyo taxsabanna la yidhaahdo intaba waxa weeye waa isla mid, balse waxa weeye ixraabta tii hore ayaad markaasa ku kaarsoobi karaysaa. alladiina kuwa ayuu dhe ilaahay yabkaluuna ku bakiilaya bimaakii aataahumu llahu alla uu siiyey oo min fadlihi ilaahay fadligiisa. waa zikadi baan ula jeedaa, xoolaha ilaahay subxaanahu watacaala na siiyey waa fadli ilaahay, shayga asagoo alla ku siiyey ayuu bixi isaga ku leeyahay isagaana ku siiyey. kuwa kaas oo bukhligaahi khayran lahum khayr inuu u yahay, inuu khayr u yahays umalay qofkii waxa weeye xoolihiisa haysta oo waxa weeye zikadii aan ka bixinay waxyaabihii waajibaadka ahay arrintaasi khayr uma ahan, bal iska daaya ayuu dhehilahay huwa kaasi oo bukhligaahi sharun shar ayuu lahum ayaga u yahay. mustaqbalka qiyaamadana alla wuxuu dhahay sayudawaquuna waa loogu qoor duuduubayaa maa kii bakiluu ay ku bakileen bihi maaga, waxyaabihii zikada ay ka bixi waayeen maalinta qiyaamo ayaa loogu qoor duuduubayaa hawdha ilaahay subxaanahu watacaala maa bakiluu bihi waxa ay ku bakileen yowmal qiyaamati qiyaamada maalinteeda. qoor duuduubidaas waxa weeye xoolihii waxaa laga dhigayaa abeeso ayaa laga dhigayaa, abeesadaas ayaa qoorta isaga duubaysa markaasay cunaysaa, mar walba ayay cunaysaa, wax ka fujaayana ma jiraan, sida maaragtay xadiis saxiixa soo aroortay. xadiiskaas wuxuu ahay rasuulkeena calayhi salatu wasalaam ayaa wuxuu dhahay yumsalu maanicu zakaat, yumsalu maalu maanicu zakaat aan dhihi lahay bishujaacin aqnac. wuxuu dhahay rasuulka calayhi salatu wasalaam maanicu zakaatka zikada midka diida maalkiisa waa la suuraynayaa, waxaa lagu suuraynayaa mas oo waxa weeye biraar leh, lahu zabiibataani oo laba micyood iska leh, yaakhudu bilisamatayhi waxau qabanayaa labadiisa lafdaan ayuu qabanayaa, wayaquulu wuxuu leeyahay anaa sansuka anaa maaluka anugu waxaan ahaa kaydkaagi xoolaha zikada ka bixi weysay maalkaagi waana. suma salaa rasuulullahi sala allahu alayhi wasalama walaa yaxsabanna aladiina yabkaluuna, aayaddaanu rasuulku akriyay calayhi salaatu wasalaam. marna waa tawdha ilaahay yowma yuxmaa calayha fii naari jahannama fatuqwaa bihaa jibaahum wa junuubuhum, oo haddii ilaahay yidhaahdo aynu ugu tegi doono suuratu bara aynu ugu tegi doono. arrintan waxa weeyaa layidhi maalku markuu xalaal uu yahay oo aan zikada laga bixin ayaa qiyaamasaas laysugu cadaabaya, fama baaluka idaa kaana min xaraamin wa bakila bi, ka waran markaa hadii maalka xaaraam uu yahay kuna bakilo oo maaragtay mashaakil iyo maa dad badan baa maalkooda xaaraanka kasbaya, markaasay waxa weeye haddana ku bakilayaan maalkii xalaal laga kasbay ayaa haddii zakada laga bixi waayo qiyaamo dhibaatadaas ay ka imaanaysaa. marka haddii qofkii xaaraan wax ka kasbaya hadda waxa weeye halaag buu tabcanayaa. walilaahi alla waxaa u sugnaadow dha ilaahay miraasu samaawaati samaawaatka dhaxalkooda iyo walard dhahlada, aayadda qaybta hore ayay ahayd qaybtaanu daliil u tahay. macnaha waxa weeye bakiilnimo maa lagu bakiila wax macnahoy leedahay ma jirta weeye, maxaa yeele ilaahay subxaanahu watacaala qofkuu doona ayuu wax siinayaa, qofkuu doona ilaahay waa ka tarsinayaa inta uu nool yahay. qofku haddii uu dhintane maalku waxa weeye haddii uu dhinto tajacal maal lisaaxibi weeye, maalku qofkii markaa saaxibkiisa ayuu u laabanayaa, oo haddii waxa weeye wanaag uu ku sameeyey wanaaggii ayuu ka helayaa. hadda wuxuu maan ku sameeyey xoolihii zikadii ka bixi waayene asaga ayaa maalinta qiyaamo ina loo suulayaa lagu cadaabayaa. koonkaana waxa weeye wixii yaaloo dhan way baaba'ayaan, ilaahay subxaanahu watacaala ayaa soo haraya. wallaahu allow dhe ilaahay bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan khabiirun allihi caalimku ah weeye, ama bimaa yacmaluuna kuwaas bakiilaaya waxay camal falayaan khabiirun allihi caalimku ah weeye, waana ku jaasinayaa. lawallaahi yaqad xaqiiqee samica allahu alla waa maqlow dhe ilaahay qowla aladiina kuwa qowlkooda qaaluu yidhaahdeen ina allaha alla faqiirun faqiir weeye, wa naxnu anaguna agniyaau tanaadiin ayaanahay. sanasubu waanu qoraynaa hawdha ilaahay maa qaaluu waxa ay ku qowleen kuwaasu, waqad lahum dilkoodana waanu qoraynaa alambiyaa ambiyada ay dileen bikayri xaqin xaq la-aantiisa ay ku dileen, wa naquulu waxaana u leenna hawdha ilaahay maalinta qiyaamo duuquu dhidhimiya cadaab alxariiqi gubashada cadaabkeeda dhidhimiya. aayadda aynu meeshaan ka gelaynane haddii ilaahay nooga soo waramay maalka haddii lagu bakiilo in laysku cadaabaayo, dadki marka waxaa laga dalbayaa inay wax bixiyaan. sabab nusuulka aayaddana wuxuu ahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa waxau amray baa layidhi nimanka yahuud la yidhaahdo inay diinta islaamka soo galaan, salaadda ay oogaan, zikada ay bixiyaan, xoolahooda markaasi inay qardan xasana u bixiyaan oy markaasi si wanaagsan u bixiyaan. markaasaa nimankii madaxda ahaayo yahuuda sida nin la dhihi jiray xuyay ibnu akhdab iyo kacab ibnu ashraf iyo funxaas ibnu caazuraa ayaa waxay sayidina abubakar asidiiq ay u yidhaahdeen marka uu amray arrintaas calaa lisaani rasuulihi oo uu ku amray asagoo nabiga wakiil ka ah ayay waxay yidhaahdeen ilaahay faqiir weeye, annaguna xoolaan leenahay, hadduu ilaahay qani yahay mastaqabana ila amaahnama weydiiyeen. Marka hadda arrintaasaysan fahamsanayn, haddana mushrimiin oo madax adag weeye. ilaahay marka wuxuu yihi subxaana watacaala, lawallaahi laqad xaqiiqaya samica allahu, alla waa maqlay, qowla aladiina kuwa qowlkooda qaaluu yidhaahdeen in allah alla faqiirun, faqiir weeye waxba aanan haysanin, wanaxnu annaguna agniyaau kuwa sanaadiin ayaana. waxay warkaasteen markay soo degtay, man da aladii yuqrilu llaha qardan xasana low kaana qaniyanay yidhahdeen mastakhalana, tanasubu waanu qoraynaa hawdha ilaahay oo in la qoro ayaanu faraynaa, maa qaaluu waxa ay ku qoreen, maa qaaluu waxa ay ku qowleen, oo waxaa lagu qorayaa fii saxaaifi acmaalin, acmaashooda suxufteeda ayaa lagu qorayaa, malaa'igta ayaa ku qoraysa ayadoo ilaahay cilmigiisana aysan ka lumaynin. wa qablahum jilkoodana waan qoraynaa hawdha ilaahay, al ambiyaa ambiyada ilaahay ay dileen, sidi zakariya iyo yaxye, bikayri xaqin xaq la-aantiis ay ku dileen. wa naquulu waxaan ugu qowlaynaa hawdha ilaahay subxaana watacaala, wa yaquuluna waa la akhra, alla waxa ugu qowlayaa maalinta qiyaama la gaaro calaa lisaani malaa'ikati, yaa waxaa loo leeyahay duuquu dhedhemiya cadaab alxariiqi, gubashada cadaabkeeda dhedhemiya. haddana waxaa loo leeyahay markii naarta ay ku dhacaan, daalika kaasoo cadaabka rimaaskii sababkiisa ku ahaaday kufaaray, qadamad aydiikum damciinu, ay hormarsadeen daalika kaas cadaabka oo aad ku jirtaan dhimaakii sababkiisa weeye, qadamad aydiikum damciinu, ay hormarsadeen gacmaha waxa looga cabirayo insaanka afcaahiisa sida badan gamcaha ayay ka timaadaan, ee wixii qowl ay ku yidhaahdeen ama ficil ay ku geysteen kaleentood waa lagu cadaabayaa. iyo wa ana allaha alle, laysa inuusan ahaynin bidallaamin, mid dulminaaya lilcadiidi, addoomanka dulminaaya uusan ahaynin, oo uusan dembi la-aan ilaahay subxaana watacaala addoomanka uusan cadaabaynin. alladiina ayuu dha ilaahay, waxaa laga sifaynayaa addoomanka, alladiina addoomankaasoo qaaluu yidhaahdeen, oo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam u yidhaahdeen in allaha alle qad xaqiiqaha cahidda ilayna, waxa uu nagula ballamay allaa nu'mina lirasuulin, in hadda saas laga sifeeyo addoomankan laga dhigo yahuudda hadda aynu soo marayna laga dhigo, amase waxa weeye laga sifeeyo mawsuulkii hore oo aynu soo maraynay, oo ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala, qad samica allahu qawla aladiina u ilaahay, kuwa qowlkooda ilaahay waa maqlay subxaana watacaala. markaasaad leedahay alladiina kuwaasoo qaaluu yidhaahdeen, taas ayna kusii fiican tahayo mawsuulkan kii ka horreeya laga sifaynaya, alladiina kuwaasoo qaaluu yidhaahdeen, oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam u dhahay in allaha alle cahidda qad cahidda wuxuu kula ballamay ilaynaa xaggayna kitaabkii fawreedahay, allaa nu'mina inaanan u rumaynin lirasuulin rasuul aanan u rumaynin. waxay ku been abuuranayaan fawreedo waxay rasuulka ku yidhaahdeen calayhi salaatu wasalaam, ilaahay wuxuu nagula ballamay inaanan u rumaynin rasuul xataa ya'tiyana, inti markaas uu noogala imaanayo biqurbaanin qurbaan, xataa ya'tiyana, intuu noogala imaanayo biqurbaanin qurbaan, wax ilaahay loogu dhawaado qurbaantaasoo taakuluhu naaru, naartu ay cunayso, oo naaru ina ay soo degta ay cunayso, marka anagu ku rumaymayna maxamedow ilaa aad nooga keenaysid qurbaankaas naarta ay cunayso. qurbaanka waxaa le maa yutaqarabu bihi ila allahi weeye, oo nicmooyin iyo wax kasta oo maaragtay ilaahay loogu dhawaada ah. marka waqtiga hore asmaanti hore waxaa jiri jirtaa la yidhi wixii nabiyullaahi ciise ka horreeyey, haddii shay xaqiiqadiisa in la ogaado la doonaayo, sadaqada iyo markaasi qaniimada, waxaa imaan jirtaa la yidhi naar oo cad aa samada ka imaan jirtay, markaasay gubi jirtay haddii shaygan la aqbalo, haddii kaleentoodoon la aqbalinne naartu ma imaan jirin, meeshiisu ku baaqi ahaa jiray. reer banu israa'iil ballankaas waa lagula ballamaa la yidhi, laakiin waxaa ilaahay u istisnooday nabiyullaahi ciise iyo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaan ku jira arrintaas. war waxaa u jira hawdha ilaahay adigoo haydaarsaynaaya, qad xaqiiqaha jaa'akum, waxaa idiin yimiday rasuulun, rasuul ayaa idiin timiday oo min qabli aniga horteyda ahaatay. qad xaqiiqaha jaa'akum, waxaa idiin timiday rasuulun, rasuul oo min qabli aniga horteyda ahaatay, bilbayinaati, aayado cadcad oo mucjizooyina ayay idinla timiday, wa biladii kiina waa idinla timiday qultum, aad tidhaahdeen oo hadda warkaas sheegaysaan oo qurbaan anuu la keena aman qurbaan nookeen maxamedow, arrintaasna waxa weeye kaasna way idinla yimaadeen, wabiladii kiina waa idinla yimaadeen qultum, aad tidhaahdeen, waxaa ka mid ahay nebi zakariya, nebi yaxye, markay idinla yimaadeenna waad layseen. khitaabku hadda waxa weeye rasuulkeena calayhi salatu wasalaam ziminkiisa yahuudi joogtay, inkastoo ficilka ay sameeyeen dadkii ayaga awowyaashood ahay, maxaa yeele arrintaasay raalli ku ahayeen. falima, maxaybaad qataltumuuhum, aad u dilayseen u dhahowdha ilaahay ood ambiyadaas aad u disheen, in kuntum haddaas tihiin yahuuday saadiqiina, kuwa ku run sheegaaya warka hadda aad leedihiin. falima, maxaybaad qataltumuuhum, aad u layseen, in kuntum haddaad ahaateen saadiqiina, kuwa ku run sheegaaya, in haddii waxa weeye qurbaantaas la keena aad rumaynaysaan. marka waxa weeye waa been abuurad weeye, ilaahay marka wuxuu dhahay rasuulkiisa uu ku yidhi fain kadabuuka, haddii ay ku beeniyeen, faqad xaqiiqaha kudiba waxaa la beeniyey rusulan rusul oo min qablika adiga hortaada ahaatay. Jaa-u rusushaasi waxay la yimaadeen bilbayinaati aayado cadcadoo mucjisooyina, wazuburi zuburtina way la yimaadeen sida suxufi ibraahim oo kale, walkitaabi kutubtina way la yimaadeen almuniir oo ifaysow ilaahay. Jaa-u bilbayinaati aayado cadcaday la yimaadeen, wazuburi zuburtina way la yimaadeen, iyo walkitaabi kitaabkii almuniiri oo ifaaye, kitaabka ashaanu jinsiye weeye kutubtoo dhammaan ula jeeda tawreed iyo injiil oo kale. rasuulkeena calayhi salatu wasalaam marka alla wuxuu leeyahay fasbir kama sabaru, rusushaasi siday u sabreen aduna u sabar sayidka maxamed kaahu, waxaa adiga lagugu sameeyey ambiyadii ka horeysaa lagu sameeyey. kullu nafsin naf kulligeedowba ilaahay daa'iqatu lmowti, mowtii dhadhaminaysa weeye. adduunyada tan cidka soo joogtaahi wixiiba naf leeyah oo dhan way ka tegayaan. maalinta qiyaamana qof walba wixii uu adduunyadan uu ku kasbaday ayuu la tegayaa. markaasaa alla wuxuu yihi subxaana watacaala kullu nafsin naf la arka kulligeedowda ilaahay daa'iqatu lmowti, mowtii dhadhaminaysa weeye. wainamaa in kala tamaaina tuwafawna, waa laydiin oofinayaa, ujuurakum ajriyaashiina, camalkiina jazihiisi waa laydiin oofinayaa, yoomal qiyaamati qiyaamada maalinteeda. wainamaa in kala tamaaina tuwafawna, waa laydiin oofinayaa oo waa laydinku abaalmarinayaa weeye, ujuurakum ajriyaashiini yoomal qiyaamati qiyaamada maalinteeda. dadka marka waxa weye laba qaybood weeye. ilaahay wuxuu yihi faman ruuxii zuxzixa laga dheereeyo cani naari, naarta laga dheereeyo qiyaamada, wadkila jannata, jannadana la geliyo, ta'kiid weeye taas, ee qofkii naar laga dheereeyo jannuu gelayaa way iscaddahay. faqad xaqiiqaha faaza, kaasi waa liibaanow ilaahay, waa liibaanay oo waxa uu gaaray waxyaabihii uu dalbaayay qaayadoodii ayuu gaaray. wamal xayaatu, noloshu ma aanow ilaahay noloshaan adduunya oo lagu tamatuco ilaa mataacu lguruuri, wamal xayaatu, noloshu ma aanow ilaahay addunya oo dhow, waxaa laga wadaa ayul cayshu fiiha, noloshaan adduunya oo lagu noolaado ma aanuu leeyahay alla subxaanahu watacaala, ilaa mataacu lguruuri, kiradii mataacdeedi mooye. shay waxaa weeye baadil ah oo lagu tamatucaayo wax yar kabacdina baaba-ay wowd ilaahay. mataacu lguruur waxaa la yidhahdaa waxyaabaha caruurta ay ku ciyaarayso oo markaasi aan qiimo lahayn ay waxyaabo guryaha yaalaya ay ku metelayaan. waxa weeye shaygaas intifaac uma laha, ayagoo ku daalay oo ku wasaqoobay ayay ka tegayaan. adduunyaduna sidaas weeye, ayadoon waxba aan laga gaarin oo lagu wasaqoobay oo lagu dhibaatooday ayaa laga tegayaa. marka waxaa loo baahan yahay adduunyada noocaasa inaysan la jiidanin, ee daartii oo daarulbaqaaheeday in markaasi camalkeeda lagu dadaalo. wamal xayaatu, noloshu maaha adduunya oo dhow dha ilahay, ilaa mataacu lguruuri, tiradii mataacdeedi mooye. waa laysku kedinayaa adduunyada tan. latublawunnow dha ilaahay, waa laydin jahribi oo waa laydin jahribi, fii amwaalikum, maalyaalkiinaa laydinku jahribayaa, iyo wa anfusikum, nafyaalkiinow ilaahay, walatasmacunna, waad ka maqlaysaan oo waad ka maqlaysaan, min aladiina, kuwa uutul kitaaba, kitaabka la siiyey, min qablikum, in kursiina, yahuud iyo nasaaro, iyo wa min aladiina, kuwa ashrakuu, shariigi yeeloo mushrikul caraba, adan dhibaad ka maqlaysaan, kasiiran oo fara badan u ilaahay, cayda iyo duridda iyo haweenkiina ay wax ka sheegaan. wa in tasbiruu, haddaad ku sabartaan arrintaasowda ilaahay, wa tattaquu, alla aad ka cabsataan, fa ina dalika, kaasowda ilaahay, sabarka iyo taqwadaasi, min cazmi lumuuri owda ilaahay, umuurta teeda lagu qasdaayay ayuu ka mid yahay. waxyaabaha laysku adkaynaayo oo layska doonaayo arrintaas way owdha ilaahay. maxaa yihi adduunyada waxaa la doonayaa in sabar lagu joogo, maxaa yihi adduunyada dhibaato iska leedahay. aayaddan waxa weeye khabar ilaahay xaggiisa ka ahaaday oo muminiinta loo khabraayo in balaayooyin xag rabbi uga imaanayso oo bilaawaatid ah, gaaladana uga imaanayso oo maalkooda ay dhibaato u geysanayaan, nasabkooda dhibaato u geysanayaan, naftooda ay ugeysanayaan, waxaa ilaahay amrayaa sabar inay la yimaadaan arrimahaas markay dhacaan. maxaa le jannada waxaa lagu hareereeyey waxyaabaha makaarida oo naftu kaanayso, naartana waxaa lagu hareereeyey waxa shahwada oo naftu ay jeceshahay. alla marka wuxuu yihi waa laydin jahribi oo waa laydin jahribi, fii amwaalikum, maalyaalkiina, maalka waxa weeye xoolihii faralka ka baxsa liin sekadi ka baxsa, masaa'ibaa ku dhacaysa sida gubashada iyo wax kas oo maalku dhacaayo, iyo wa anfusikum, nafyaalkiina, nafti cibaadaha laga doonaya balaayo ayaa ku dhacaysa. walaa tasmacunna, waad ka maqlaysaan haddana, min aladiina, kuwa ayuu dha ilaahay uutul kitaaba, kitaabka la siiyey, min qablikum, in kursiina, yahuud iyo nasaaro, iyo wa min aladiina, kuwa ashrakuu, shariig yeelay carabtii markaas nebi ka soo horjeeday, adan dhibow dha ilaahay kasiiran oo fara badan. wa in tasbiruu, haddaad sabartaan ow ilaahay, wa tattaquu, alla aad ka cabsatiin, fa ina dalika, kaasow dha ilaahay, min cazmi lumuuri, umuurta tooda lagu qasdayu kamid yahay. maxaa yaa waxaasoo dhan in lagu safro ayaa la doonayaa. qofku waxa uu noloshiisa ku socodsii karayaa inuu safro duunyada tan waxaad jeceshay kama helaysid. marka sabar baa ilaahay nagu boorinaya subxaana watacaala dhibaatada gaalada ka imaanaysa inaynu ku sabarno. marka casharkeena intaas uu ku egyahay. wallahu subxaana watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.